104 punt 6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Eu pintei a cara verde, eu pintei a verde cana. Eu pintei a cara verde no travesseiro da cama. Cheiro da cama. Eu pintei a cana verde, eu pintei a como eu quis. Eu pintei a bem pintada na ponta do teu nariz. Eu verelo, eu verelo, eu verelo, eu verelo. Começamos a segunda hora. Como sempre, intentando conectar coa Rías Baixas, pero como nesta ocasión temos a Xulio indisposto, o que vamos a facer é falar coa nosa correspondente, cunha grande participante, non? Unha grande participadora no noso programa, Tamara Andrés. Tamara Andrés. Moi boas tardes, Tamara. Boa tarde, que tal? Moitas grazas por atendernos, por estar connosco e por levar esa sección que, bueno, ininterrumpida, non? Porque algunhas veces, por motivos de horario, non se pode conectar contigo, ou non podemos chamarte, pero que sí é certo que hoxe temos a ledicia de escoitarte. Sí, un chamolle, bueno, era o nuestro Nampar, echamolle sección quincenal de momento. De momento. Cando sexa de outra forma, pois terá outro subtítulo, pero de momento quincenal. Moi ben. Sí, exacto. Bueno, é suficiente como para que a xente se entere, ou os nosos ointes se enteren de moitas das novidades que ti nos pos, bueno, os dentes longos, posto que estamos lonxe para poder participar neles. Bueno, hoxe viña a falarvos, estou aquí entre libros un pouco, porque últimamente estou lendo moitísimo, xa había tempo que non lía tanto. Quería falarvos, estou un pouco enferma hoxe, entón ás veces falo un pouco raro. Vale. Quería falarvos do último encontro que tivemos na Libraría Paz, ou teñamos a Poesía en Paz, onde se presentaron dúas novidades de Chanda Pólvora, que unha nova editora ubicada en Santiago de Compostela, bueno, é de todo, é editora, pero ademais ten libraría especializada en poesía, é espazo de creación tamén, fanse obradoiros de escrita, presentacións de libros, moitísimas cousas ali. Entón, ao último encontro na Libraría Paz, viñeron a presentar dúas novidades editoriais deles. Por un lado, unha plaquete, que é un formato que está agora moi de moda aquí en Galicia, un formato pequeniño, de poesía pequeniño. A plaquete era Os lobos na casa de Saúl, a escritora que o escribiu era Lada do Pazo, de aquí de Marín, do Ladiño. E, por outro lado, presentaron tamén un título destinado a nenos, a rapazada, poesía infantil, que estaba escrito por Pepe Cácamo e ilustrado, bueno, máis que ilustrado, porque como les dixeron era un segundo texto que ali se presentaba a través da ilustración da súa irmá, de Berta Cácamo, que é un artista xa con moitísima trayectoria, moi consolidada. E a verdade é que foi un encontro divertidísimo, porque, bueno, Berta e Pepe fixeron así como unha pequena performance, trataron os espectadores como se fósemos nenos, e foi moi divertido, moi divertido. Alégrome moitísimo, disfrutaxe tú, estás nos facendo disfrutar, estás nos facendo disfrutarnos tamén. ¿Qué máis? Algo que li últimamente, presento vos así unhas pinceladiñas das últimas lecturas que fixen, foi a biografía que escribiron Fina Casal de Rei e Marilar Alexandre sobre María Victoria Moreno, que ten como subtítulo A muller que dormía pouco e soñaba moito, que me parece un subtítulo moi moi original. Claro que sí, ademais ten unha portada exquisita. Que é a celebración precisamente deste ano das Letras Galegas, non? María Victoria. Exactamente. Claro. Foi unha festa porque, bueno, tiñase falado moito dela, estáse recuperando moito a través, por exemplo, de editoras como Urco. Urco fixo moito pola, bueno, pola posta en valor desta, da figura desta muller, de toda a súa trayectoria, e a verdade que é un logro, porque ainda a cuarta muller ao que se lle dedica este día, creo que van 64 edicións, se mal non recordo, e só hai 4 mulleres. Bueno, empezamos un pouco a equilibrar, entre moitas comillas. É algo, non? Sí, sí, sí. A coñecer, sí. É verdade, a colección, bueno, perdón, o libro está na colección Merlín, está destinada para nenos en Xerais, pero eu disfrutei como unha cativa lendoa, porque coñecía pouco a María Victoria. Bueno, eu non a coñecí en persoa, era aquí de Pontevedra. De Pontevedra, sí. Sí, exacto. Entón, ao meu redor sí que teño xente que a coñeceu e que me falou maravillas dela, pero non sabía moito do seu percorrido, nin biográfico, nin literario. E polo que lín, era unha muller que tiña unha vida apaixoante, desde logo. Tiña aquí unha librería en Pontevedra, incluso chegou a ter unha librería que se chamaba Xuntanza, onde facían de todo. Ainda colgou no Facebook estes días Antonio García Teixeira unha foto falando desa librería, precisamente, e información que eu non tiña. Entón, serviume moitísimo a lectura deste libro, e recomendo ya a todos os que queiran saber un pouco sobre María Victoria, porque ainda que se lla di que este ano o Día das Letras Galegas, sí que é certo que creo que é unha figura moi, moi descoñecida, tanto a súa escrita como todo o que fixo. Ajá, ajá. O sea, unha biografía interesantísima, non? Sí, a min pareceume, vamos, moi original, moi fresca, vale. E moi divertida. Pareceume gracioso un detalle, porque ela amaba, Jean Marilar e Fina, amaba moito os rapaces e os animais. Ajá, e os dous, os seus alumnos, porque ela era profesora, sí, do que agora é o Instituto Valle Inclán, aquí en Pontevedra, e os seus alumnos chamaballes tamén cachorros. Pareceume un detalle moi curioso. Está bien. Bueno, viña de cativo, non? Sí, exacto. Eran cachorros todos. Claro, para... eran cachorros para e cachorriños. Está bien. Ay, pareceume moi, moi, moi simpático. E outras lecturas que fixen estes días tamén, eu estou facendo a tese sobre traducción e poesía na literatura galega feita por muller, entón estou lendo moitos libros de corte feminista, e sobre todo de corte feminista aplicado a literatura galega. Sí, sí, sí. Da óptica feminista, vamos. Lín o último libro de María Xosé Queizán, que no que fala de Rosalía de Castro, Rosalía, sí. O poder sexual, chama, así que bueno, é un título xa impactante. Claro, porque sí. É certo que sempre pensamos en Rosalía como esa chorona, ela aplica ese nome, non chorona para esa concepción, esa mitificación que temos un pouco de Rosalía, e que Rosalía foi moi reivindicativa, no fondo é unha vertiente dela que non coñecemos. É un territorio que ainda está moi inexplorado, e que está moi patente neste libro. A mí a súa lectura abriume moitos ollos, porque había partes de Rosalía que non coñecía. Falase do manifesto feminista que fixo, chamado As Literatas, onde di que unha muller non podía ser escritora naqueles tempos, onde dicía tamén que deixou de empregar o galego como lingua na súa escrita, porque en Galicia trataban mal por ser escritora e muller. Pareceme moi, moi interesante. Dá moitos datos descoñecidos. A pesar de que Rosalía sexa unha figura universal, non tanto como María Victoria, aínda así temos moitas partes dela descoñecidas que están un pouco aínda saindo a luz agora. Ajá, moi ben, interesantísimo todo o que estás a dicirnos. En Rosalía apoianse moitos poetas. Sí, de feito sí. Pero creo que aínda así sempre coñecemos 3-4 poemas dela, sí. Os típicos, Negra Sombra, os poemas más. Típicos, sí. Sí. Pero non moito máis alá, ten poemas moi reivindicativos, Rosalía. Sí, pero que dicías ti antes, ela era unha muller moi reivindicativa, pero que hoxe é sinxelo, pero daquela non era tan sinxelo. Non, claro, claro. Sí, é xusto pues, diso fala no libro, María Xosé, porque di que, claro, temos que poñernos a na perspectiva de entón. Agora falar de feminismo é moi habitual, pero daquela dicir que unha muller tiña dereito a escribir, menos mal que teña un bon marido. Escoito que te digo, antes de que se me esqueza, tens que pedirlle a Xulio o enderezo, ou polo menos a chegarte precisamente a Padrón, pedirlle a Anxo Angueira que che faga unha, que vos faga unha visita, xuntadevos unhos cuantos e que vos faga unha visita estelar que fai el percorrendo certos lugares por donde estuvo Rosalía. Verás que en cada sitio donde para declama parte da súa da súa escrita, vas a disfrutar como unha nena. Estive ali hai pouco pola remodelación que fixeron no museo, e precisamente acordeime de que hoxe eu ia ir, pero como estou así media enferma non puiden. A presentación que se facía ali do libro de Eduardo Estévez, tiña lugar ali, ademais acompañado de música e todo, estánse empezando tamén a facer moitos actos poéticos ali, o que creo que é bastante positivo, é un pouco revitalizar este espacio tamén que fai falla. Fará su caldo de gloria. Su caldo de gloria. Bueno, escoita, tú procura facer eso que te digo, pedirlle a con unos cuantos compañeros, pedirlle a Anxo que vos acompañe facendo ese percorrido, e xa verás que... Falaré con Anxo logo. Bueno, disfrutarás, xa verás. Digo yo. Eu xa disfruto cada vez que chego a Padrón, xa disfruto nomás que chegar ali e irme carón os xardíns, pasear por ele un pouquiño, porque sí, parece que me vai acompañando Rosalía. Muy bien. Sí, está así todo preparado, ¿no? Están as camelias por ali, todo moi verde. Sí, a verdade é que a atmosfera leva xa Rosalía sempre, sí que é certo, porque... con esa estación ali ao lado. Unha vez fun eu con un familiar, funlles enseñar precisamente o Museo de Rosalía. E despois estuvemos nunha mesa, lá no xardín, e digo, pensade que aquí foi donde escribiu Rosalía de Castro certos poemas, como A mi madre, en fin, que escribiu moitos poemas. Digo, e aquí nesta mesa, sentadevos e pensade que tedes de frente a Rosalía. Está ben. Bueno, contanos, a ver, o no estrelampar, a ver que máis testi para esta sección. Máis cousiñas. Agora mesmo estou lendo estes días, aínda non o rematei, iso que pequeniño, pero con tanta lectura aínda non me deu tempo. O último de Xina Vega, non sei se a coñecedes. Sí, é amiga nosa tamén, sí. Vale. Está pois de profesora Xina en Vigo, na universidade. Sí, de feito, coñecina a través de aí. Despois tamén me deu clase Hermes, a súa parella. Publicara antes Cardume, Dark Butterfly, recibiu os Xerais con Cardume, creo recordar. E agora publicou en Pepitas, que creo que ten sede en Barcelona, agora que o penso tamén, a editorial na que publicou un libro en castelán que se titula Nadie Duerme. E a verdade que eu estou que son maravilladísima co que pasa últimamente na literatura, porque é todo moi original. Eu, por exemplo, estou lendo a Xina e a mí non se me parece a nada do que teña lido antes. É moi visceral o que escribe este. É moi femenina tamén, non? É moi reivindicativa en todos os sentidos. É que creo que unha novela que se dinamita a sí mesma, non sei moi ben como describila aínda, xa os falarei cando remate, pero desde logo é do máis original que teño lido últimamente. Temos que chamala, temos que falar con ela, que hai tempo que teñamos previsto comentar con ela cousas, e bueno, un día por outro non somos capaces de temos pouquiño tempo para facer esta radio, entonces lógicamente váisenos moitas cousas. Bueno, simplemente quería fiscar iso aí. Máis cousiñas, tamén a editorial Galaxia está publicando, bueno, está sacando agora moitísimas novidades poéticas. Publicou a poesía recompilada de Maridar Alexandre. Maridar, sí. Agora tamén, xa vos dixen, creo que outro día, que publica Baldo Ramos un libro que ten un sabor moi apetitoso na portada xa, que se titula Cartas dende o Esquenzo. Publica despois tamén Eduardo Estévez, precisamente creo recordar Nos Dentro. E agora, esta semana, publicase o novo libro de Antón Blanco, que é un rapaz moi noviño, daqui ao lado de Viera García, que se titula Tres estudos para un poema da cidade. Este rapaz publicará a Oseira, en Chalda Pólvora, de feito foi o primeiro libro publicado por esa editora. Publicouse esta semana un poema de adelanto deste poemario. Quería volo ler, bueno, un cachiño porque é longo, para que vexades ata que punto é innovador. É original. Pois veña, adiante con esa pequena intervención ou lectura, veña. Leva por título: en lugar de medir a distancia entre os acontecementos, escorregan as accións punibles do corpo ao dispositivo. As portas da cidade, un reo levanta a cabeza e pode ver o seu corpo en proceso de desmembrar. As ferramentas que se empregan con rutina son armas de aire comprimido, gas vaporoso, fíos. En cantos pabillóns, acollíanse presos. Os reos levantan a cabeza e mesmo podían ver o seu corpo desmembrado. Nos outros pabillóns converten cabalos, ovellas, en alimento. Uh-huh. Un recolector esfolaba un cabalo e antes deixara o no chan valéndose dunha arma de aire comprimido. Paraba e descansaba e instalábase na intelixencia de aparatos para mellorar a acción. Camiñaba entre restos de cabalos cunha perna de madeira. Instalábase na intelixencia dunha perna de madeira para poder camiñar e salvar a cabeza ou as entrañas de algún animal. Outorgouse desde algún punto dispositivos os habitantes, ou en verdade foron estes os contingentes que se dotaron da estrutura e ela ocupoulle os corpos. Bueno, leo-vos ata aquí, sigue o poema, pero pareceme iso. Qué bonito. Sí, señor, sí, señor. Qué bonito. Sí, moi, claro, moi bonito, pero é moi brutal. Tamén, como iso que vos dicía de Xina, é moi visceral. Sí, chega. A carne, bueno, fala de carne, das sí, veces. Sí. Posicionase no lugar, bueno, no mundo, desde un lugar poéticamente salvaxe, por dicirlo de algún xeito. Sí, pareceme que un pouco estamos caminando nese senso. É brutal, non? Desa poesía galega. Brutal, sí. con esa descripción do pé de esa perna, se pode esa perna de madeira. Quer decir, que, bueno, sí. Canto se pode reivindicar desde a poesía? Moitísimo. É o que temos que facer, o fillo. Hombre, sí. É o que hai que facer, reivindicar desde aí. Por hoxe creo que nada máis, pois claro, que se me esquece algo. Pois bueno, vamos, son estas que foi últimas lecturas. Foi intenso. Intenso, sí. Bueno, por hoxe solamente se faltou dicir o último traballo de Santiago Lopo, que aquel de Arte de Trobar, non? Que Ah, sí, certo. Bueno, xa leva tempo, Ainda non o lin. Que do ano pasado, non? Pero é a novela do ano pasado, sí. Non? Isto do que vos falei é fresco. Claro. Bueno, non é que sexa mellor, pero bueno, é simplemente que coincidiu que o último que saiu é tamén o último que lin. Sí, por iso. Vos falo, porque teño tamén máis recente. Nada, era solamente por meterlle unha puntiña aí. Nada máis. Que malos. Graciñas, moitas graciñas. Que siga estralampando. Eso. Grazas a vos, como a sempre. Unha aperta, Tamara. Tamara, outro. Imos con música para despedir a Tamara e de seguida vamos a continuar con máis intervencións. Desta vez, porque vamos a ir a falar de viño, non? Non, vamos a falar primeiro de do gran festival de Botillo. Bueno, sí, da leña. Vamos a la música.